Bai, bai, gustu gaude. Partido oso garrantzitsua zian, bai lemoaztekoak kaudalekin, aste honetan lealtadekin. Azkenean, partida hauek nahita ez nahi dinamika on batean zaudenin betikan ertetzen aizeanin pixkat, bueno, dauke, arriskua dauke ez, mentalki, ba, bueno, ba, jokagro zu talde batzu zu baino behera daudenak, eta un esan lehike bajoi txiki bat mentalki ez, intentzia atletikan da hori, eta, bueno, taldia hortan erakutsi du heldutasun handia daukela eta bai lehengo astian hobeto bizkaia jokatuta baina intentsia atletikan oso ondo ginean gaurre bai eta espero dugu mendi bukaera partida honetan hola gotia gero beti esate duna batzutan lortuko dira astia eta beste batzutan ez baina taldia ondo da ondo da bueno azkeneko partidotan gure porterian gu gola eskasotzen nahiko ondo gauden bueno hori pixkat leheno aldetikan hobeto gaude. Baina baita kostatzen zigun gola egitea. Gaur, bueno, hiru gol sartu ditu, baina garrantzi handi ban eretza bentzet garrantzi handi ematen diot hirurak joku aldetikan izan diala, ez dire izan ba, askotan ba faltatikan edo kornetikan, ez. Jokoan izan dela ta bueno, hori garrantzi handi hauek. Eta bueno, gertatzena, edukidu partido mat edo beste, aukera gehiago dituna gaur baino eta ez duna goli lortu edo bakarra eta gaur hiru lortu ditu eta bueno, gustatu da.